الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم مخی دا منافق آغاتا قباحتنا فلتی ذکر فی بیای روستا اویل چی منافق دا دغا فلتو والا دے نتور سر چرت دوستی ونکی بیای دا منافق دا پارا سزا واورا ولا چی و تبقی دی لاندینی تبقی کی بی بیای منافق تاویل که مسلمان جوڑی دل غواری دا خپل کار پریدین و سلور شرطنو منی عمل وکا نتبا بیا دا مومنان سر حساب شی او بیا دا غین رستا دو شرطنا دا مدافعت دا عذاب ذکر که چی ایمان راولا توبه و باسا نو اللہ بتا دا عذاب نہ بچ کی وستدی زینہ ذکر کئی چی لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول اللہ نخوخی پزور ویل دا بدی وینا زین تفسیرون والا پدی کی شان نزول ذکر کرے دے وای چې یو مسلمان تا چا کنزل وکړو نو هغه واپس هغه شان ورته وکړل لکه یو کس هغه تا چا کنزل وکړو نو هغه د هغې جواب بیرته ورکړو نو وایي دا آیات نازل شو یعنی تا ته چا کنزل وکړو نو تا هغه شان ورته وکړه خیر دی لکه مبتدی ابتدا کون کې گناهګار دی او ته گناهګار نه یې یا تا ته چا سپېړه درکړه نو تا ورله بېرته سپېړه ورته یا کنزل دې ورته وکړو نو وایي دغه معنا ده د دې آیات کریمه خو دا معنا ډېره صحیح نه ده ځکه چه سوره انعام کی اللہ رب العزت فرمائی چه لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم ویچرتا دا سوره انعام کی طریقہ دا تعلیم ہے وایت کنزل مکوا اکسانو تا چغد الله نا اقوا نور خلق ربلی مشرکان دی کافران دی چرتاغی تا کنزل ہونه کی اغبا استاد رب ذاتی بو کی بی ادبی بو کی کنزل بو کی تا تا بو کی ستا استاد تا بو کی ستا مور او فلار تا بکنزل وکی نو سبب به تو وگرزی دیو جنا چا تصفور خلا مقوضوا کنزری ورطا مکوام چا در تا کنزری وکو تا کنزل مکوام نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی و ایداسی وقت برعشی چی سره بخپل مور و خور کندی صحابه و یغسنگام و ای سره با دبل مور کندی ندالک خپل مور کنزل دی بل تا کنزل وکلن غب تا کنزل کئی دیو جنام کنزل نا اجتناب وکئی چرتا چا تا کنزل و نکئی پدی باندی سره دیر فخ کاری دیر بدی پخ کاری نو اللہ فرمائی لا یحب اللہ الجاران نغوخی اللہ تعالی فزورام بسوئی من القول دغبد وینانا الا من ظلم مگر چی پا آغا چا باندی زور وکڑے شوم نو دا باز علمان وی چی چادر تا کنزل وکڑوم چادر باندی زور وکو خپیکلی نو بیر تا خیر دے جواب ورکام خدا توجیه دیر ورن دا دویم مانا علماء کرام ذکر کئی جاو دیر بہترین توجیه دام اغد آدم چی دا آیات ربط دے دا آیت نمبر 144 سرا لکمک کی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین کافر پا دوستی باندی منیسا دوستی کے نو دا مسلمان مومن سر وکا داغی سر ربط دے تفسیر کبیر دا امام محمد رحمه اللہ تعالی قول ذکر کرے لے وی مومن ندی فکار چی دا بیدین سر تعلق و ساتین ولی مخافت ای یذل او یستذل به غیرو دا یری دا دینا چی دے با پخپلو خویگی یا با دد دا وجنا نور کسانو خویگی دے ورسرا دوستی کئی ٹک دام دے با خو برابر ہی خود دا شاگرد بای دا مرگر بای آبو چوستا جی ورسرا دوستی کئی نظم ورسرا دوستی کو مام نو دد دا وجنا با غدو کشی آغا کفر خویونا با پدکی راشیم حدیث شریف کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ مضبوط ایمان ہادے چی محبت دا اللہ دا پارا سڑی سرکے او بغض ہم دا اللہ دا پارا ساتین نو دلتوائی چی تا دا منافق دا زڑا تا پوس کوی چی دا زڑا نا ایمان راولا زڑا دی گند دے نو دا خلی تا پوسی هم وکا چی پا خلا باندی هم پا بندی دا سنگ چی دا زلو تا پوس تاکی پا زلو باندی پا بندی دا نو دا غشان چی دا جب استعمال اول هم اغا پا سعیز باندی وکا دا دی استعمال اول پا غا سعیز باندی وکا دا پتا باندی پر زی بیزای ما استعمال و ناروا دی علماء کرام ذکر کہ وہ حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حسائد السنتہم ویسرے با پاور کی پرمخی پروتی دا وجد سناچ دا اخفل جبر بلبکی فجب باندے غنی کرلی دی اغا بدعات کنزلی بدر دی کرلی دی اغا با پرغور کی ریبی وجه صدا جبه ناکار استعمال کری دا دخپلی جبه دا وجه نا پا جهنم کی نسکور پروت دین دا هم ویچی او بنده بدا خلی نا خبر نو باسی دا غبا سپروانی و خبر بوکی خدا غبا سپروانی حدیث شریف دی وَيَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ حَرِيفًا فِي جَهَنَّمْ اَوْ يَا ذَرَكَ لَبَعْدَي پَ جَهَنَّمْ كِ دَدِوِي خَبَرِ دَلَا سَرْغَرِي دا با خبر کئی خدا سوچ بنا کئی سدا ما سوئے رو او بل طرف تا دا دفا ملا مکی بدا اولی کلیش جاو یا زر کال دا دا دا پاران آ جہنم پلمبو کی بر اختلی دیو جنام دا جبی دیر خیال سیا تی نبی علیہ السلام پرمائی چاما تا دا دو چیزن زمواری راکلا نزب دا دا پارا دا جنت تا دا تو زامن شما یو دا دوانو پتنانو پمینز کی او دویم دا دوانو جامو پمینز کی چی جبا دام جبا چرت بیزای استعمال نکی نو پا جبا باندی پینز احکامات دی فرائز پی بیان کا واجبات بیان کا سنن بیان کا مستحبات بیان کا مباحم خیر دے ضرورت خبری دی اغم وکا دا دی پا مقابلہ کی حرام دی حرامی تحریمی دی مکروحی تحریمی مکروحی تنزیحی دی نو سویل پتا باندی پرز دی سویل پتا باندی واجب دی سویل پتا باندی سنت دی او سویل پتا باندی مستحب دی او سویل پتا باندی مباح دی دوشان تی سویل مکروح دی سویل مکروحی تحریمی دی سویل مکروحی تنزیحی دی دا تقریبا دا جراجم کی اول سر کی منگوی دیو تقریبا 70 پرائز جوڑی گی پدے باندی چلے دل دی پدے باندی فلزان و چلوا جبی خیال پدے پرائزو باندی و ساتام نو فرمائی مخی آیت نمبر 144 کی يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين كافر سرا دوستي ما کوا چرتا کافر په دوستي باندې وننيسي او خبردار هر کلا چې تر دموالاتي د کافر حکم او شو چې کافر سرا دوستي پرېدا نو پدې کې بخاما کافر و پتا باندې زیاته کوي حتا کې دا زیاتې با تا د کلمې کفر سره ولې نه پتا باندې بدومره زور راولي چې کلمه د کفر وایا کنه بخی میکړې کنه لاړې ختم شوې دومره ظلم به پتا باندې کوي خو ستا د څه په کار دي ته تش په خولې باندې وایا خو په زړه کې عقیده مضبوطه ساته نو تا پدے باندی گناہگار نئے تفسیر قرطبی او قطرب دا امام قطرب رحمہ اللہ دا قول ذکر کرے دین چی لا یحب اللہ الجہر نفخی اللہ تعالی پزورا من القوب سوء من القول اکرم دا کفر الا من ظلم مگر پاچا باندی چی ظلم وکڑے شوم إلا من ظلم إلا من أكره على أن يجهر بالسوء من القول كفر أو نحو وذلك مباح تكفر كلمات بل زور وكرتون خير دي ويا دا مباح دي الله تابدي باندي نرانسي بیا دغه تفسیر قرطبی وای وذالک موضوع عنه وان کفر دا کلمه د کفر د دې غریب د دې نرافاده تعالی په دې باندې نرانیسی زکات مجبورای نو مان دا شوا چې لا یحب الله الجهر نقوه الله تعالی په زور باندې بسوء من القول كلمة كفر ويل إلا من ظلم مغر پانچا باندی چی زور وکرشو لکا سور نحل آیت نمبر 100 چی ذکر کئی من کفر باللہ من بعد ایمانی إلا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان چادا باندی مشین کی خودو چڑے کی خودا ختم سی کنا کلمہ دا کفر وایام نو تش پا قل باندی او آیا خوز لب دی مطمئنی پا توحید باندی اللہ تعالی تا پا دی باندی نرانی سی دا مانا تفسیری قرطبی ذکر کردام قول دا قطرب ذکر کرے دے چا محمد بن مستنیر او مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی دا شانت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ فطبقات المفسرین کی ہم دا معنی ذکر کئی او قطرب محمد بن مستنیر اغا ہم ذکر کئی دا دے قطرب تا قطرب ولی وی دا دیر مشہور نحوی علیم و دا امام سی بوی رحمہ اللہ تعالی دا اغا شاگرد دے دا اغا دا قانون و چی چابا مخ کی قرآن مجید پل کتاب اخو دے و نو اغا با اول نمبر و سحری نا دا قطرب دے با ناوقت پوری ناس و سبق بے اداو چی کلب او دا کیدن ور با طول دو دا بلالا پل کتاب بے اولا کی اخو دو دا طول نمک چی با دے حاضر و دا استاز مقیتا نو استاز و لنم کی اخو دو چی انت قطربون تا قسم چتے قطرب چتی توائی زکا چی دا دیر وقتی پاسی دا مر گئی وی تا دا غنه هم زیاده جستان چل تا چا نمبر وی نولو دا دا امام بخاری رحمه الله و تعالی نا پنزوس کالمه کی و پاسویل دو سو چی حجره کی نو دا تا دا قطرب دا دیو جنوی چی دا با استاز تا دا طولو نمخ کی ناسو پنهو کی مشهور علیم ده نو آغا دا معنی که چی زور دا بانده وکره شو چه کلمه دا کفر وایا کنا لاری نو خیر ده وایا اغره ده دا تفسیر کئی لکه او گورا عمار ده یاسر ده سمیه رضی اللہ تعالی عنهم دریوانا ظلمون دا کفار دا طرف نکیگی او سمیه شهید کلا او یاسر رضی اللہ تعالی عنهم شهید شو نبی علیہ السلام زیر ورطواب راو یا آل یاسر موعدکم الجنہ اے دا یاسر والاو پتا سباندی دا جنت زیر دی اللہ تاسولا جنتو نا تیار کری دی نو اید دی عمار سر بے دیر ظلمو نا کول دیر ظلمو نا بے ور سر کول پیو کوئی کی سخاو بوی پاگی کی بے ورغو پکاو کتکاو برکاو بے نو آغا تبسا بندی دلا ورطوی لکفر کلمه وایا کن ختم شوی نو آغا پا دغزه کی دخلینا دکفر کلمه وی سلام سکسان را نبی علیہ السلام تا وی چا غواهو تو ددینا دکفر کلمه وی لنبی علیہ السلام وی نانا آغا چر تم دان شکوری اللہ دا پاگی باندی نرانی سیا دخلینا ویلی دا زڑی مطمئن دی نو آغا پا دغا وجه باندی بچ پاتی شو آغا مسلمت الکذاب دا نبوت داوی کلی و نبی علیه صلاة و سلام نیوله ده ورطوی و ایدا کلمه وایا وحشی ابن حرب دلاسه دانی و نشه و آغا پا غشی باندی وشته و نبی علیه سلام ورطوی اشهدوان محمد رسول الله دا کلمه وایام اغا بدا ویلا خدا بین ویلا چی نبی علیہ السلام ورطا ویلا شادو انی رسول اللہ دا ویلا چی زر رسول اللہ یمان ویدا مسلم وی دوا پا دیتیم کی چوب شو دا بین ویل راغ ورطا ویل اعلان پا خلقو کی وکو چی اے خلقو ان اللہ قد اشرکنی معکا نبی علیہ السلام تا ویل وی اللہ مالا ستا طرف نبوت کی شریک جو کرے اما دے شرکت مالا را کرے دے نبی علیہ السلام تو وی تا خیر دے زستا نبوت ما نما پتا با ایمان راورا ما خوبا دے خارونو بتا نبی و پا سہراغانو بزا نبی ام نبی علیہ السلام دا چی کجوری او دکی راواغستو دا ینی زمر نبوت ہم تالا ندر پوما بیول تا وی ایمان براورا ما خوچ کلا تو فاد شین استان آباد بزا پیغمبریم نبی علیہ السلام وی دا نبوت دا اللہ دا طرف نده زما اختیار کسا نشتا ده اغای وقت پیتی کرتلا بل ایتی کرتلا لاسول ایتی کرتلو خواغا تا خفل کفر ننا وقتو زمرک لک و لارو نو چی کلا کلمه دا کفر سلده بانی زور وکی نو خیر ده کدخلی ندیویلا خو زړه باندې مطمئنی نو الله تا پدې باندې ناراضی شي بل توجی د چا کرم مېلم شوي د چا کرم مېلم شوي هغه د وس مطابق خوسه برابر دی او د وس سره تاله صبر ایستی دی د وس سره کې وس کې یامر ته چرغان وار ته وته کیږي چې دا خپل مېرمانه راځي نو هغه له چرغان راوړي غوخې راوړي کی ګونه راوړي فروټ راوړي کوئی کچری پورې راغلا یا بل څوک د بابا مېرمانه راوي مېرمانه نو دا تا غتش صبر ایستي دا تقدیم نه راوړي نو فرمای لا يحب الله الجهر نخوخ الله تعالی فزور وینا بسوء من القول دا بد وینا نه الا من ظلم مگر پچا باندی ظلم وکړی شو خدا چرغان وسه کېدا تاله صبر اوړو نو بهر ترالی نو وی شرما پر تو ګلاو باسا بے عزت کاټی دا وسره دا داسې کار کوي الا من ظلم ظلم در باندې وشو صاحب دا باندې وخړلو یا تج دا غروټې ساتم دا تاونه کو دا روټې ته مو دی وای چې دا راولما هغه نه هرې پرې خو دین وی شرما خلل مې چې زکا چې پتا باندې ظلم وکړې شو او بلا خبره دادا تا تا سو کنزلی و چی بدی ردی تا تا وی دا طولو نا بهترین خیره سی شده تا سر سو ظلم کئی نو تا دا وی یا منتقم یا منتقم یا اللہ تا تی بدل و اخلا اللہ تا دا بدلی اغسطلو علی اللہ تا دا بدلی اغسطلو علی بدلتی تا و اخلا بهترین دقا خیره دقا دا دیو جنام اول نمبر چا در تا کنزل وکو تا جواب ورکولی شی خدا دیر بہترین توجیه ندا زکا استا دین تا بکنزل وکی استا زخرکو تا بکنزل وکی دوی ما ظلم در باندی وشو نو خیر دی کده کوپر کلمه دا خلی نووی زلب دی مطمئنی اللہ تا پا دی نرانی شی دریم نمبر چا کرم علمشوی او یو دا خبر اومو را چی علمشوی غریب وست نکی یا غطالا تا سبزی یا نور سراوڑا و تا خبری که دا خبری بیا مکه و آغاری با وست نکی و جی کل آغا وست که دنوی شرموا لولا یحب الله الجهر نخوخی اللہ تعالی پزورا بسوئی من القول دغبد و اینانم الا من ظلم مگر پاچا باندی چی ظلم و کرشم و کان الله سمیعا بسیرا دی اللہ تعالی اوریدن که او فویام سمیعن بی اقوالکم بصیرن بی نیاتکم علیمن بی نیاتکم اللہ تعالی فوی دیستاسو پا خبرو باندی علیم الاو اللہ تعالی او ریدن کے دیستاسو پا خبرو باندی علیم الاو فوی دیستاسو پا نیتنو باندی اغتو بدو خیرن کچر تاسو کارکی دا کلمی دا توحید لرام نا ان تبدو خیرن او کچری تاسو کارا کئی دا خیر لرام یعنی کلمه دا توحید خپا زور باندی ہوئے دا غنا نیری یہ نو دا عظیمت دے اللہ تعالی تعالی پا دی باندی دیر لویا درجہ در کئی او تخفوہو یا اپٹا کئی یا اپٹا و ساتای دینے کئی لرام نو دا رخصت دے کلمہ دا کفر وایا کنا لاری ودی ویلا نو دا رخصت دے اللہ تا پدی باندی نرانی سی یا ایم تبدو خیرن تچا کرم المشوی اغدل صدر نکرو خقورا کے در نکو او تراغنی تحکار اکلا دا غنی کی چی اللہ دی زتو نور کی دیر زما خیال وساتو دا عظیمت دے او تخفو ہو یا تا پٹک لنی کی غریب دی و شرماو او تا فوانسو ان یاد مخواراو دا غبدینام فا ان اللہ کان عفو والقدیرام بشک اللہ تعالی ما فی کون کے دے او قدرت والا دے دون من ذکر شولے عفو واللہ تعالی فا کون کے دے کریم دا کفر دی ویدان واللہ دی ماف کئی قدیر اللہ تعالی قدرتن والا دے ولی کا کافر دا باندی زبردستی کئی زورا ور دے الله وی قدرت والا غریزه ما ستاد دشمن په مقابله کې بزو درېګم ان الذين بشکا کسان یکفرون بالله ورسله چا کفر کوي په الله باندې او پر رسول الله تعالی باندې یا بشکا کسان یکفرون بالله ورسله چې کفر کوي په حکمونو د الله تعالی باندې ورسوله او په حکمونو د رسول باندې صلی الله علیه وسلم ويريدون او دی غواړي ایو فرقو بین الله ورسوله چې فرق راولي په مین د الله تعالی کی او د رسول دا کی یعنی الله مری او رسول مری ويقولون وای نؤمن ببعض المنغ منو بازی وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ الْأَوْنَ مَنُو بَعْضُ الْأَرَامِ لَكَ پَرْوِزِيَانِ وَالْقُرْآنِ مَنُو قُرْآنِ فَرَدِ حَدِيثُ تَا ضرورت نشتره حدیث نمانی نو فرمائی نُؤْمِنُ بِبَعْضِ الْدَوَلِ چِ مُنگا ایمان راڑو پا بازی باندی چا قرآن دے وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ الْنَوِنْكَرْ قَوْدَ بَعْضِنَا چَا حدیث دی ويريدون او دي غاري بين از ايت تخذو چه ونسي بين ذلك سبيلام فمن دا ديكي والعرب الام دا غاري چه يوبل دين پا ديكي اختیار کمام دا بتا باندي دا اعتراضونا كي چه تك دا قرآن باندي حجت شته خو پا حدیثو باندي نشته ده ويتوائي چه حدیثو كتاب چه غط كتاب امام بخاری رحمه الله لیکلی دی نو دی امام بخاری 200 کالا روستا د نبی علیہ السلام نو راغلی دی نو دا مکینی حدیثونه دا د کم ځای نه دی امام بخاری ته راورسېدل مونږ وایي دا د علما کرام پسینو کې پراته و د صحابه او تابعینو تب تابعینو امام بخاری ته راورسېدل لکه وګوره امام ترمذی رحمه الله تعالی الله ولا دومره حافظه ورکړی وا چه کل ده بودا شوه ده پستر گو بانده لون شوه ده مکی مکرمه تروان ده حجلا و یوزه کی پیادل مزلی وی یوزه تاورا سی دیخکا تشو پتی تا بانده روان ده مرگری ورطوی ودی شیخ سیب تخو پخکا تروان ده آغا ورطوی پدیزه کی یو و نوام آغی بزمون سرو نو حل نو ده وجه نزلان ده روانیم نظر می کار نکی اسی نا چه سر می و نوکی آغا ویدل تخو دوانی نام و نشان نشته ده سنگتوی اکینا سورشا کریوالو نا تا پوست وکا کریوال راولل وی بلکل مخی زمانه کی پدیزه کی یو و نوال آروان اغه زه بالکل خطا کړی نه دوم راځي هم نشینو ناغي دا حدیثونه سیر شوچته وای چې دا حدیثونه کتاب کې خو ذکر شوی دی خو دا کتاب نه مخکې دا چاره وړي دي نو دا مونږ وای دا علماء کرام پسینو کې پراته ول کانګریس اغه يهودي راغلي دي او د دې مسلمانانو نه قران مجیدونه وړو ختمولې خو چې سوچې وګو قران مجیدونه راځم کړو ته قران مجیدونه ویسي نو دا دی حافظانو دا ضرورو نبیتا سنگا داری که حافظ دوی قرآن وای آغا شروع کو آغا حیران شو دیو سرنکی گی نو کتا دیر کتابون ختم که فاللہ رب العزت دا دی دا پار ادازی سینه پیدا کری دی تی باقی که پراتی دی آگی نبی چرتوڑی نو برمائی ویوریدونا او دیو غاری ایت تخیزو چی ونیسی بین ذالق سبیلا بمین زدی کی ولارب الام اے اتخیزو بین الایمان والجہب طریقا اے دینا یو بلدین مبتدیان بین الاسلام والیہودی لکوز بداتیانو هم دخپل زانا دینونا جو کری دی نو دادا غواری جردی پامینز کی یو بلدین پیدا کی اولائک هم الکافرون حقا لوی دغسان کافران دی دغپلتان کافرانی پرشتیا سرا واتدنا للکافرین عذابا مهینا او مونگا تیار کڑے دے دا کافرانو دا پارا عذاب سکا ان کے بیا لا یحب اللہ الجہرام نقوخی اللہ تعالی پزورا بسوئی من القول دا بدی وینانا الا من ظلم مگر پچا باندی چی ظلم وکڑے شو چا دا نغلا کری دا نو دا غلا مطابق خیره ور توکا ورنا داغی کم چرتا زیتے ونکی چا دی پٹی نو گیرا مات کرے دے او توی یا اللہ کورے دا جلالا جو مات کتا پا خیرو چی زیتے اوکو اللہ بتا پا دی باندرانی سی یو وگی پا سر تا جاغا کور تبا کو خیری مکوا بہترین خیرہ دارا یا منتقیم اللہ تا تی بدلو اپلی نو بسوئی من القول دا عبدی و اینانا الا من ظلم مگر پاچا باندی چی ظلم و کرشو و کان اللہ سمیعا علیما دی اللہ تعالی او ریدون کی پویا انتبدو خیرن کچر تاسو کارا کئی دا کلمه دا خیر لرا کچر تاسو کارا کئی خیر او تخفوهو یای پتک یای پت لی دیل رام او تافوهو عنسو ان یاتی مقواروی بلکل داغینا فا ان اللہ کان عفوان قدیرا بیشک اللہ تعالی اغد ما فکرون کیو قدرت والام ان تبدو خیرن کچی تکارا کیا غا خیر لرا یعنی عظیمت نکار واقلی ند کفر کلمه وی یا دا توحید کلمه وی او تخفوهو یای پتکلی یا خیر پتکی او تافو عن سوء ان یا مختی بالکل واره کافر تا نخک او نبد که مختی واره فا ان اللہ کان عفوا قدیرا بشک اللہ تعالی دے معافی کونگی قدرت والا ان اللذین بشک اکسان یکفرون باللہ چا کفر کئی دا حکم دا اللہ نا انکار کئی دا حکمون دا اللہ نا و رسولی او دا رسولانو نا و یریدون او دا غواری ایو فرقو چی تفریق راولی بین اللہ و رسولی فامین دا اللہ و دا رسول دا غکی و یقولون او دا سوائی نؤمنو بے بازن چی منگا منو بازو لرا و نکرو بے بازو نا انکار کو دا بازو نا و یریدون او غواری ایتخیزو بین ذات